Daha doğrusu dinliyoruz. İzliyoruz derken Kur'an-ı Kerim'i. Hem izliyoruz, takip ediyoruz. Çünkü Hadi ismi Kur'an'la da tecelli ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'mati llahi liyuriyakum min İnne fî zâlike le âyâtin li kulli sabbârin şekûr. Ve izâ gâşiyehum mevcun kezzuleli da'u allâhe muhlisîne lehuddîn. Felemmâ neccâhum ilel berri femin تصيد لما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. Ya eyyüha nâsü ittekû rabbekum ve ahşav yevmen lâ yeczî vâlidun an veledih ve lâ صدق الله.